Saat 18. İyi günler sayın dinleyenler, ben Esra Harmankaya, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin olarak yastık altındaki döviz ve altının Türk lirasına çevrilmesi çağrısını yineledi. Bayburt'ta konuşan Erdoğan, bunun yerli ve milli bir mücadele olduğunu vurguladı. Erdoğan, bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletim gereken cevabı verecektir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya gideceğini de belirtti. Sel felaketinin yaralarının en kısa sürede sarılacağını kaydeden Erdoğan, devletin bütün imkanlarıyla zarar gören vatandaşın yanında olduğunu vurguladı. İstanbul'da yeni ekonomi yaklaşımını açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin güçlü bir bankacılık sektörü olduğunu söyledi. Albayrak, bu süreçler Türkiye'ye ulaşmak istediği hedeften alıkoyamayacak dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dövizde yaşanan hareketliliğin iç siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğine dikkat çekti. Hepimizin aynı gemide olduğunu vurgulayan Akşener, atılacak her olumlu adıma gücümüz kadar katkı sağlayacağız, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki savunma sanayi, enerji işbirliği alanlarıyla Astana süreci ele alındı. Ayrıca ekonomik ve ticari ilişkilerinde üzerinde duruldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yeni merkez yönetim kurulunu belirledi. Akif Hamza Çepi genel sekreterliğe devam ederken parti sözcülüğüne Faik Öztrak getirildi. MYK'da 13 isim yerini korudu, 6 yeni isim ise genel başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. Bülent Tezcan, Öztürk Yılmaz, Tekin Bingöl ve Çetin Osman Budak yeni MYK'da liste dışı kaldı. AK Parti 18 Ağustos'ta yapılacak 6. olağan kongresine hazırlanıyor. Kongrede hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu hem de Merkez Yürütme Kurulu'nda değişim olacak. Kongreye 50'den fazla ülkenin başkanı davet edildi. Ordu'da şiddetli yağış ve sel büyük hasara yol açtı. Bölgede 500 bine yakın kişi selden etkilendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ordu'ya gitti. Afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Hasar gören tüm köprü ve inşaatlar bir hafta içinde tespit edilecek. Fındık çiftçisinin zararlarının telafisi için de gerekli adım atılacak. Irak kuzeyinden yapılan hava saldırısında şehit olan Ömer Güç son yolculuğuna uğurlandı. Şehit erin naaşı memleketi Ağrı'da toprağa verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Rus ajanı Skripal davasını gerekçe göstererek Rusya'ya yönelik yaptırım kararı almasına Moskova'dan sert tepki geldi. Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'ye karşı olası yaptırımları belirlemek üzere Güvenlik Konseyi'ni topladı. Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev de Washington bankacılık sistemimizi ve dövizle yapılan işlemlerimizi hedef alırsa bunu ekonomik savaş ilanı sayarız dedi. Haberleri dinlediniz.